poranna audycja. Zapraszamy do trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Minęła siódma. Krystian Hanke, to jest poniedziałek, 24 lipca. Teraz serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Pogoda dała się we znaki w wielu rejonach kraju. Mocno wiało, grzmiało i lało. Zmiany w sądach będą przejrzyste, zapewnia w Polskim Radiu szef resortu sprawiedliwości. Rośnie bilans ofiar zamachu w afgańskiej stolicy Kabulu. Zalane ulice i piwnice domów, do tego powalone konary drzew. Tak wyglądał krajobraz po nawałnicach, jakie wczoraj przeszły przez Polskę. Strażacy musieli wyjeżdżać kilkaset razy. Najtrudniejsza sytuacja była w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Najwięcej interwencji związanych z silnym wiatrem na Śląsku, Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Po przejściu frontu burzowego ponad 60 razy podkarpaccy strażacy wyruszali z pomocą, w większości do połamanych drzew i podtopień piwnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatu stalowo-wolskiego. Tam wiatr uszkodził dachy 5 budynków. Zaledwie kilka minut wystarczyło, by pod wodą znalazło się centrum turystycznej Wisły w Beskidach. Burze przeszły nad Śląskiem Cieszyńskim, także w sobotę wieczorem. Strażacy byli wzywani kilkanaście razy, 1,5 tysiąca gospodarstw w całym województwie śląskim nie miało dostaw prądu. Awarię udało się usunąć wczoraj przed południem. Trochę nas to zaskoczyło wszystko, bo rzeczywiście był opad spory i to z każdej strony. Tak się zdarza i takie anomalia w tym roku mają miejsce. My teraz w tej chwili do sprzątania i mam nadzieję, że damy sobie z tym radę w miarę szybko. Strażacy myślę, że walczyli ostro. Sporo roboty, sporo sprzątania. Na pewno jakieś straty będą. Jakieś na pewno zerwane drogi, jakieś kawałki odwodnień czy pozapychane, to na pewno tak. Groźnie było też na Opolszczyźnie. Silny szkwał przewrócił żaglówkę typu Omega na jeziorze Nyskim. Żaglówka przewróciła się 300 metrów od lądu. Na pokładzie było dwóch żeglarzy. Na szczęście nic im się nie stało, mówi prezes Nyskiego Wopru Jarosław Białochwałek. Nie zdążyli spłynąć do przystani. Po prostu nie przewidzieli żeglarze trochę tego, że tak może się szybko pogoda zmienić. Bardzo szybko zareagowaliśmy. Omega została postawiona wraz z załogą i skolowaliśmy ją do klubu żeglarskiego. W akcji brały udział 3 łodzie Wobry z ratownikami i policjantami na pokładzie. W okresie przejściowym to minister sprawiedliwości będzie odpowiedzialny za zorganizowanie na nowo prac Sądu Najwyższego. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem Zbigniew Ziobro. Szef resortu podkreśla, że ten proces będzie się odbywać w przejrzysty i kontrolowany sposób. A zgodnie z nową ustawą o tym, kto spośród obecnych sędziów pozostanie, zdecyduje prezydent. Ale w dniu wejścia w życie ustawy to minister sprawiedliwości złoży wniosek do KRS-u o pozostawienie wskazanych sędziów w stanie czynnym. Taki mechanizm wiąże się z nową strukturą Sądu Najwyższego, mówi minister. Odwracamy ten mechanizm, tylko wprowadzamy na miejsce pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ministra sprawiedliwości, który zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa z opinią co do pozostawienia określonego sędziego, więc jest to kontrolowane przez gremium, którym wiodącą rolę mają sędziowie. Następnie sprawa trafia do pana prezydenta i on podejmuje decyzję. No, musi być jakiś organ, który w tym okresie przejściowym taką rolę na siebie weźmie, ale jest to proces w pełni transparentny. Na podpis prezydenta czekają 3 ustawy, poza tą o Sądzie Najwyższym, także o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Opozycja apeluje do Andrzeja Dudy, żeby je zawetował. Wieczorem na ulicach m.in. Warszawy, Łodzi, Katowic, Szczecina, Lublina i Gdańska odbyły się kolejne protesty przeciwników reformy sądownictwa. Uczestnicy manifestacji wzywali prezydenta, by ustaw nie podpisywał. Według ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka wszystko wskazuje na to, że protesty to zorganizowana akcja. To cały system, który jest wdrażany po to, żeby poprzez ulicę obalić legalny rząd. Ja mam świadomość tego, że wśród Polaków są różne zdania, są różne opinie, ale demokracja polega na tym, że są wybory, wygrywa większość i większość przeprowadza zmiany te, do których się zobowiązała w kampanii wyborczej. W sprawie ustaw reformujących sądownictwo prezydent Andrzej Duda o 11 spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a godzinę później z przewodniczącym KRS-u. A rośnie bilans zamachów w stolicy Afganistanu, Kabulu. W ataku według najnowszych informacji afgańskiego MSW zginęły 24 osoby, a ponad 40 zostało rannych. W porannym szczycie samochód z ładunkiem wybuchowym wjechał w autobus wiozący pracowników Ministerstwa Górnictwa. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. O walce z AIDS eksperci rozmawiają w Paryżu. Rozpoczęła się wielka międzynarodowa konferencja, na której około 7 000 naukowców z całego świata będzie debatować, jak przeciwdziałać chorobie. To już 9. takie spotkanie. Wcześniej opublikowano tak zwaną deklarację paryską, której autorzy wyrażają swoje obawy związane z zapowiedzianymi przez Donalda Trumpa cięciami w budżecie przeznaczonym na walkę z chorobą, w wyniku której rocznie na świecie umiera milion osób. W dokumencie podkreślono, że nie zwalczy się wirusa HIV, jeśli nie będzie badań naukowych idących w tym kierunku, a ich nie będzie, jeśli zabraknie pieniędzy. Przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Walki z AIDS Linda Gail Becker z RPA ostrzega, że takie cięcia będą kosztowały życie wiele osób. Ograniczenia finansowe oznaczają, że ponad 800 tysięcy pacjentów pozbawionych byłoby koniecznych leków. Jak do tej pory Stany Zjednoczone dostarczały 2/3 budżetu na badania nowych metod walki z AIDS. W ubiegłym roku przeznaczyły na to ponad 4 miliardy euro. Dla porównania Brytyjczycy 645 milionów, a Francuzi 240 milionów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz z Wrocławia, gdzie trwają World Games 2017. Informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Na początek piłka, bo grała piłkarska Ekstraklasa i grała czołówka poprzedniego sezonu. Jagiellonia Białystok pokonała Górnika Zabrze 2-1. Nareszcie jakaś radość w Białymstoku. Trener Ireneusz Mamrot nie ukrywał, że to nie był najlepszy, no i nie najłatwiejszy mecz. Trzeba użyć tego słowa, mocno cierpieliśmy dzisiaj, zwłaszcza w pierwszej połowie na boisku i ten okres grania co 3 dni gdzieś tam był widoczny. Na pewno szacunek dla drużyny, że w tak trudnym momencie potrafiła odnieść zwycięstwo. To w Białymstoku, a w Płocku Wisła wygrała z Lechem Poznań 1-0 i to można uznać za stosunkowo dużą niespodziankę. Gola po indywidualnej akcji strzelił Dominik Furman. Trzeba użyć tego słowa. Jeżeli mam być szczery, to tak naprawdę zapamiętam ten mecz tylko z tej akcji, bo jeżeli chodzi o grę zespołu, graliśmy na pewno lepiej niż w meczu z Lechią. Jeżeli chodzi o mnie, no to nie jest jeszcze to, czego ja oczekuję. I ta bramka na pewno doda mi pewności siebie, ale wiem, że trzeba cały czas koncentrować się na pracy i poprawiać to, co w meczach nie wychodzi. W końcu dobre informacje szermiercze. Ewa Nelip zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata w Lipsku. W finale turnieju indywidualnego szpadzistek reprezentantka Polski przegrała tylko z Rosjanką Tatianą Gutkową. Było 9-11. Ten występ ocenia trzykrotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy Monika Maciejewska. Znakomicie Ewa walczyła. No to jest ogromny sukces. Zabrakło niewiele, zabrakło czasu. Wynik był 11-9. To były naprawdę sekundy, gdzie Ewa musiała odrabiać i już zmuszona była upływającym czasem atakować. Niestety nie wystarczyło tych sekund, ale sukces jest ogromny, dlatego że mamy wicemistrzynię świata w szpadzie kobiet. W Lipsku było blisko złota, a we Wrocławiu złoto. Podczas The World Games, igrzysk sportów nieolimpijskich, Wojciech Bugdał wywalczył pierwszy dla nas złoty medal. Okazał się najlepszy w rywalizacji motoparalotniarzy. Brąz w tych zawodach zdobył Marcin Bernat. A na świecie Chris Froome z ekipy Sky po raz czwarty wygrał Tour de France. Podobnie było w 2013, 15 i 16 roku. To on wczoraj w drodze na metę na polach elizejskich pił szampana zwycięzcy. I na koniec wracamy jeszcze do Polski. Mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk wynikiem 80 metrów i 79 centymetrów została w Białymstoku mistrzynią Polski w rzucie młotem. Po raz pierwszy w tym sezonie przekroczyła 80 metrów. Niektóre inne wyniki w Białymstoku były spodziewane. Złoto w skoku łotyczce wywalczył Piotr Lisek, a na przykład w biegu na 1500 metrów Adam Kszczot. Kolejne informacje już z Wrocławia za godzinę. Podobnie jak w sporcie, w prognozie pogody też szpada. Przelotnie co prawda, ale trzeba na to uważać. Na południowym wschodzie możliwe burze, a wiatr będzie zachodni i północno-zachodni słaby, na Pomorzu umiarkowany, a w czasie burz proszę nie dać się porwać. Ciśnienie spada, szpada. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i jeszcze temperatura, która nie szpada, a rośnie. 21 stopni w Koszalinie, 22 w Trójmieście i Elblągu, 23 w Szczecinie i w Suwałkach, 24 w Poznaniu i w Bydgoszczy, 25 w Łodzi, we Wrocławiu, 26 w Bielsku Białej i w Krakowie, 27 w Warszawie i w Radomiu, 28 w Zamościu i w Krośnie. Najcieplej dziś w Przemyślu, 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Juhu!

hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Będzie teraz słodko. No, dla niektórych to aż za słodko, że może zemdlić. Od razu uczulamy i proszę posłuchać, o co chodzi. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. A chodzi dokładnie o słodkość na patyku. To nawet do krzyżówki byłoby dobre. Pionowo 2. Słodkość na patyku na 4 litery na W. Wie pan co to? Wata cukrowa. No wata. Ale no dobra, no zgadłem, dlatego że po prostu mam przed sobą to pytanie. Tak? Mhm. A kto je nadesłał? Pani Mirka. Pani Mirka z Sandomierza, jak powstaje wata cukrowa? Bardzo dobre pytanie. Wie pan, że to mnie to też nurtowało. Jako dziecko potrafiłem stać i patrzeć, jak ten patyczek krąży, a te nitki się wokół niego układają. Tak jakby znikąd. One się trochę tam pojawiają tak. Jakby znikąd. To jest w ogóle czarodziejska sprawa. To prawda, ale podejrzewam, ten pan tam wsypuje cukier. No ale to dalej nie wyjaśnia. Wata cukrowa powstaje podobnie jak wata szklana, ale to niczego nie wyjaśnia. Więc wyjaśnię po kolei. Karmel cukier pod wpływem wysokiej temperatury się topi i staje się taki bardzo ciągliwy. Gdy temperatura tego roztopionego spadnie, wtedy zastyga i tworzy bardzo twardą i gęstą, no twardą masę, taką przezroczystą, już nie przypomina cukru, na tyle twardą, że bardzo nawet trudną do usunięcia. I tutaj każdy z Państwa może zrobić w domu sam eksperyment, choć od razu poproszę, żebyście Państwo i przy tym bardzo ostrożni, bo taki roztopiony cukier jest bardzo gorący, można się poparzyć. Jak Państwo macie nielubianą patelnię albo garnek, taki, którego wyrzucenie no, nie zrani Państwa serca, i sypiemy trochę cukru, po czym stawiamy na gazie albo na kuchence elektrycznej. Po chwili rzeczywiście się roztopi. Jak teraz wstawimy do tego roztopionego cukru, takiej gęstej mazi, na przykład łyżeczkę albo widelec, nóż, cokolwiek, i wyciągniemy, to za tym się pociągnie taki, nie wiem jak to powiedzieć, no kabelek. Takie coś. I jak tylko się to ostudzi, a studzi się dosyć szybko, to mamy taki jakby pręcik, taki szklany nawet, bo to w zasadzie wygląda tak, jakby było szkło. Jak ten lśniący taką nitkę. O. Jak ta nitka jest odpowiednio cienka, to ona jest elastyczna. Czym jest cieńsza, tym rzeczywiście jest bardziej elastyczna. No i to jest właśnie ta wata cukrowa. Podgrzewamy cukier, a gdy ten jest płynny, jak gdyby wydmuchujemy go przez malutkie otworki w tym bębnie, którym pan wspominał, i one przez te otworki stopiony cukier karmel wylatuje w niższej temperaturze, od razu zastyga i tworzy właśnie takie nitki. I teraz od sprawności, nie wiem, jak się nazywa ktoś, który watę cukrową? Waciarz? No niech będzie, że waciarz. Prywaciarz kiedyś to był, tak, więc w sumie też. Teraz jest waciarz cukrowy, więc od jego sprawności, od tego jak sobie tym patykiem... No to nie tak bez sensu się tym patykiem Nie, to nie jest wcale takie proste. Oczywiście możemy dodać do tego cukru jakiegoś barwnika spożywczego i wtedy wata jest kolorowa. Niesamowite. I waciarze to prawdziwi twardziele, wie pan? No. Proszę zwrócić uwagę, ile os się kręci, a to jedna sprawa, że nie jedzą tego, a przecież mogliby cały czas jeść, a nie sprzedawać. A moim zdaniem to jest trudne. A druga sprawa to te osy, które krążą wokół waty, zwłaszcza w sierpniu, i to przetrwać cały dzień na świeżym powietrzu z tymi osami, trzeba być naprawdę nie lada Schwarzeneggerem, wie pan? To ja pozdrowię waciarzy. Bardzo słusznie, a ja się do tego przyłączę i panu już podziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. W następnym odcinku dr Tomasz Rożek, nasz radiowy fizyk, a państwa namawiamy do nadsyłania pytań, bo warto pytać, prawda? Chyba tak, dobrze powiedziałem. To pytanie błądzi. Świetnie powiedziane. Takie tutaj oczaskane było, nie? No, jeszcze raz może być. Tak. Okay. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Of the meaningless, unwrite them all if you help me clear up this mess. 'Cause I would never break your heart. I would only Biffy Clyro w audycji porannej. Chciałem się oczywiście poprawić, nie waciarze, tylko watowcy, to po pierwsze, chyba że biznes jest prywatny, no to prywaciarze. No i tutaj mamy już jasność. 22 minuty po siódmej, to jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Teraz będzie o pewnym marzeniu, które realizuje coraz więcej Polaków. Marzenie o własnym domu. Według najnowszych danych 56% z nas mieszka w ten właśnie sposób. W domu, nie w mieszkaniu czy w bloku. Na wsiach czy w małych miasteczkach to zupełnie naturalne, ale coraz więcej mieszkańców dużych miast wyprowadza się poza miasto. Mówi Bartosz Turek z Open Finance, który to przygotował analizę na ten temat. Właściwie jeżeli spojrzymy na ostatnie 10 lat, to Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych było mniej niż połowa, 44%, teraz jest 56%. W ciągu 10 lat aż tak duży ruch migracyjny miał miejsce. Polacy decydują się na taki ruch. No jeżeli spojrzymy na przykład dużych miast, to za cenę dwupokojowego mieszkania mogą się wyprowadzić do skromnego domu w odległości powiedzmy kilkudziesięciu kilometrów od takiego dużego miasta, a za cenę trzypokojowego mieszkania bardzo często jest tak, że już naprawdę niedaleko za miastem można sobie zbudować dom za tę cenę. I to dotyczy szczególnie rodzin z dziećmi. W porównaniu z innymi krajami, jak to wygląda? Jeżeli spojrzymy na cały stary kontynent, to jest 57%, czyli mniej więcej jesteśmy na poziomie średniej. Ale są też takie kraje jak Irlandia i Wielka Brytania, gdzie nawet 90% obywateli mieszka w domach, ale tam częściej jest to zabudowa bliźniacza, czy nawet zabudowa szeregowa. A jeżeli spojrzymy na takie kraje jak chociażby Hiszpania, to tam tam popularniejsze są znowu blokowiska. Ponad 60% mieszkańców Hiszpanii, Szwajcarii, Łotwy i Estonii to są mieszkańcy blokowisk. Tam ponad 60% osób, u nas 44% osób mieszka na blokowiskach. Czy to jest wynik bogactwa społeczeństwa? Czy to są jakieś uwarunkowania kulturowe? Myślę, że głównie są to uwarunkowania kulturowe i takie zaszłości historyczne. Trudno zmienić tutaj z dnia na dzień, w jakich nieruchomościach dane społeczeństwo mieszka. To jest wynik bardzo wielu lat i decyzji ekonomicznych i kulturowych, które spowodowały, że jedni mieszkają tak, a inni inaczej. Z Bartoszem Turkiem z Open Finance rozmawiała Izabela Woźniaka do tego tematu, jak mieszka Polak, Polka. Jeszcze w porannej audycji wrócimy po 7.30. Krzysztof Zalewski. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na zboż. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Polsko, Krzysztof Zalewski, 2-2 i 7 trójek. Nie o malowaniu pasów, ale niedaleko pada temat od tematu. Czy moglibyście poruszyć temat, bo o pasach mówiliście na jezdni malowanych i tak dalej. Studzienek kanalizacyjnych, które są w pasie jezdni, są z reguły obniżone, pozapadane i wpadamy kołami w te studzienki. Mam pomysł, aby rząd zamówił na Politechnice, na Wydziale Budownictwa, wszystkie prace dyplomowe z rocznika o rozwiązanie tego problemu. I wtedy będzie kilkadziesiąt czy kilkanaście prac rozwiązujących ten problem studentów. I wtedy można by było liczyć na to, że technologia jakaś nowa powstanie, która nie będzie powodowała zapadniętych studzienek, tylko te równe zasady. Bardzo dziękuję za ten telefon. 227 trójek to nasz telefon w ranku. Można także pisać ranek@polskieradio.pl. She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, it's time for bed. autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Dziś o 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. 7.30 punktualnie. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które przygotowała dla Państwa Jolanta Pawlak. Prawie 1000 razy wyjeżdżali strażacy po ulewach, opadach deszczu i gradu. Najwięcej pracy było przy wypompowywaniu wody z piwnic i ulic. Strażacy koncentrowali swoją pracę przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W dalszym ciągu do wielu jednostek straży pożarnej wpływa informacje o powalonych drzewach, a także o zalanych piwnicach. W kilkunastu przypadkach strażacy również zabezpieczali uszkodzone bądź też zerwane dachy. O czym mówił rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Świętowali wczoraj, ale oficjalnie to dziś przypada święto policji. Ustanowione w 1995 roku, obchodzone w rocznicę przyjęcia przez Sejm w 1919 roku ustawy o policji państwowej. Nowej formacji, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczpospolitej. Działała do II wojny światowej, a w latach 1944-90 funkcjonowała milicja obywatelska, po czym przywrócono policję. Susza we Włoszech. 10 regionów chce ogłoszenia klęski żywiołowej. To połowa wszystkich regionów Włoch. Decyzja dałaby dostęp do funduszy na pokrycie strat. Narzekają rolnicy, bo poziom wody w największych jeziorach spadł nawet o kilka metrów. Najtrudniejsza sytuacja panuje oprócz Lombardii, także m.in. w Piemoncie, Ligurii i w stołecznym Lacjum. W Rzymie kończą się zapasy wody. Tyle informacji w skrócie. W Trójce pora teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Dzień dobry. Coraz ostrzejsza walka o pracowników. W czerwcu pracodawcy opublikowali w internecie rekordową liczbę 170 tysięcy ofert zatrudnienia, informuje Rzeczpospolita. To o prawie 4,5% więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii rekrutacji w sieci, wynika z analiz barometru ofert pracy, do których dotarł Dziennik. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Na prawie 900 milionów złotych wyceniono dotychczas straty w tegorocznych uprawach rolnych. Spowodowały je niesprzyjające warunki pogodowe, głównie wiosenne przymrozki, huragany i burze. Szkody szacowane są jeszcze w ponad 1000 gmin. Najwięcej strat pogoda wyrządziła w sadach oraz tunelach foliowych. Może to skutkować mniejszymi zbiorami jabłek czy owoców sezonowych, wskazuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Największe straty, jeżeli chodzi o anomalie wiosenne, dotyczą województwa mazowieckiego, lubelskiego, w części województwa łódzkiego. Natomiast jeżeli chodzi już o tą późniejszą porę roku, to bardziej jest to południowo-zachodnia część Polski. Tam właśnie są najbardziej te zjawiska, negatywne zjawiska atmosferyczne, wyrządziły najwięcej szkód. Straty jak na razie stwierdzono w ponad 26 tysiącach gospodarstw rolnych. Finansowanie mieszkania ma być bezpieczniejsze. Od weekendu obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Ubiegający się o kredyt mogą liczyć na szczegółowe informacje na temat produktu finansowego, wyjaśnia przedstawiciel Ministerstwa Finansów Piotr Pawliczak. Całkowita kwota kredytu, jego koszt, okres obowiązywania umowy, wysokość raty, ich liczbę oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Zmienią się także reklamy kredytów hipotecznych. Ustawowe przepisy będą nakładały obowiązki, aby informacje zawarte w reklamie były czytelne, zrozumiałe. Klienci mają 14 dni na rezygnację z umowy kredytowej. Regulacja pozwala też na wcześniejszą spłatę zobowiązania po 3 latach bez dodatkowych opłat. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Złoty stabilny od początku tygodnia, niewielkie zmiany cen walut. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar po 3,66, funt brytyjski po 4,76 zł, frank szwajcarski kosztuje teraz 3,87 zł. Bardzo Państwa aktywność podziwiam o poranku i też lubię, jak sami Państwo zadają zagadki albo stawiają różne wyzwania. No to proszę bardzo. Chciałbym usłyszeć, jak zapowie prognozę pogody redaktor prowadzący wówczas, kiedy zdobędziemy złoty medal na Florecie. Łatwo nie będzie, ale pozdrawiam i czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam również. No, łatwo nie będzie o złoty medal we florecie. Na razie mówimy, że dziś szpada, ciśnienie też szpada, ale gdyby ten floret się udał, to mogę powiedzieć, że dziś będzie pochmurno, ale wilgotno i floret to cieszy. I tak zostawmy to, bo 21 stopni w Koszalinie, 23 w Szczecinie i Suwałkach, 25 w Łodzi i we Wrocławiu, 27 w Warszawie i Radomiu, do 29 stopni w Przemyślu na pewno sprawia radość. Nie tylko ludziom, nie tylko zwierzętom, ale roślinom również. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty, bo burze mogą wystąpić na Podkarpaciu. Poza tym, tak jak powiedzieliśmy, chmury, no i możesz padać. Chciałbym, dzień dobry, parę słów powiedzieć na temat zapadających się studzienek, o których słyszałem właśnie na antenie Trójki. Jeden ze słuchaczy prosił, czy też sugerował to, żeby na Politechnice zamówić prace dyplomowe związane z tym tematem. Ja chciałbym dodać tylko tyle, że na Akademii Górniczo-Hutniczej takie rozwiązanie już zostało dawno, dawno temu wynalezione, sprawdzone i z tego co wiem z powodzeniem w wielu obszarach funkcjonuje i działa i właściwie należałoby tylko po to rozwiązanie sięgnąć. Zapadające się studenki kanalizacyjne to wyłącznie wina wykonawcy. Jednym się chce, innym nie, napisał pan Jacek. 227 Trójek. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A proszek Wizir 3 kg lub kapsułki Wizir 32 sztuki tylko 23,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty przed godziną 8 to świetna pora, żeby na sekundę się zatrzymać o poranku, napić się dobrej kawy, zasiąść może w wygodnym fotelu, założyć słuchawki na uszy. Klasyki klasyków. Roger Glover i Ian Paice opowiadają do końca lata o najważniejszych utworach grupy Deep Purple. A wysłuchał ich Piotr Metz, który też zachęca do takiej małej przerwy o poranku. Utwór ikona otwierający album Machine Head okazuje się też być pomnikowym dla basisty Deep Purple. This is Roger Glover. I'm going to talk about Mówi Highway Roger Star. Glover, opowiem o utworze Highway Star. Powstał w autobusie jadącym na koncert. Nie pamiętam już, które z wielu historii na jego temat są prawdziwe, ale na pewno ta, pewien dziennikarz zapytał, jak piszecie piosenki? Richie zaczął grać, ja wyjrzałem za okno i zobaczyłem autostradę. Stwierdziłem, co powiecie na Highway Star, gwiazdę autostrady? Powstał moim zdaniem najbardziej hardrockowy numer w historii Deep Purple. Jest tam wszystko. Solówki, przesłanie, nastrój. Przez wiele lat otwierał nasze koncerty i wciąż go gramy. And we still play it, and it's still great to play. Nie miałam okazji wejść na koncercie Purple, napisała słuchaczka z Krakowa, pani Agnieszka, ale ich cover band Perpendicular byli w Krakowie i mocno dają radę. Dziękuję za ten sygnał, podobało się to dobrze. 227 trójek, a pan dokąd? Dzień dobry, właśnie jadę na wakacje i bardzo się cieszę, noc Morze Bałtyckie. Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę i jeszcze wszystkich słuchaczy, którzy nie mają urlopu i moich kolegów. Serdecznie też pozdrawiamy, dziękuję bardzo za kwadrans ósma. Zapraszamy do trójki. 56% Polaków mieszka we własnym domu. Jedni tak chcą, inni bywają do tego zmuszeni, bo wybudowanie domu poza miastem niejednokrotnie jest tańsze niż kupno kilkupokojowego mieszkania w mieście, a rynek najmu, jak wiadomo, kuleje od wielu lat. Jak wygląda więc dom przeciętnego, no, statystycznego Polaka? Zaglądamy do domu pani Edyty. Ile osób mieszka w tym domu? Mama, tata i dwóch synów. 2+2 rodziny, tak? Ten dom składa się z 3 kondygnacji, mniej więcej około 200 metrów powierzchni mieszkalnej. Polacy najczęściej, jeżeli budują dom, to mówią, że chcieliby działkę 1000-metrową i chcieliby budować dom około 150 metrów wzwyż. Bartosz Turek, analityk Open Finance. I faktycznie wynika ze statystyk, że jak najbardziej budują mniej więcej 150-metrowe domy jednorodzinne. Oczywiście to trwa nawet kilka lat. Teraz udajemy się na kolejną kondygnację. To jest poddasze, które było później zaadoptowane. Tutaj jest spory korytarz. A jak duże to są pomieszczenia? Może z 16 metrów kwadratowych. Czyli w sumie mają Państwo ile pomieszczeń? 5 pokoi, 2 łazienki, no kuchnie, spiżarnie. Czy to jest wygodny dom? To znaczy w miarę jest wygodny, to nie jest dom moich marzeń. A ja marzę o domu w stylu takim a la dworek. A jaki Pani ma? To takiego nie posiadam. Ktoś, kto planuje budowę domu, to poszukuje sobie tego wymarzonego modelu. Daniel Franz ze Stowarzyszenia Architektów. No i w zasadzie ja noszę wrażenie, że domy katalogowe królują. Gotowy projekt, który można nabyć. To jest pewnie tańsze dużo niż na przykład przygotowanie własnego projektu. Taki dom katalogowy nie jest przeznaczony na wyłączność danego kupującego. Paradoksalnie w dzisiejszych czasach domy jednorodzinne nie służą zamożniejszej części społeczeństwa, tylko części mniej zamożnej. Barbara Audycka z Fundacji Habitat for Humanity Poland. Dom jednorodzinny to nie jest luksus, to nie jest marzenie, tylko to często jest konieczność, bo to jest najtańsza forma zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Często domy jednorodzinne powstają na terenach podmiejskich lub na terenach wiejskich, w miejscach, w których ziemia jest niedroga, tak żeby te koszty pozyskania mieszkania zmniejszyć. Ale czasami bywa też przekleństwem z uwagi na to, że zbudować dom to jedno, a drugie to go utrzymać. I w miejscach, w których nie ma dostępu do infrastruktury, często utrzymanie domu, ogrzanie domu, utrzymanie w cieple stanowi bardzo wielką trudność dla takiej rodziny. Jak on wygląda, taki dom, w którym mieszka przeciętny Polak? Poprzednie lata miały pewne ograniczenia przede wszystkim co do materiałów. Aż takiego wyboru nie było i oczywiście planowały pewne tendencje w architekturze. Teraz mamy o wiele większy wybór. To są takie raczej rozległe domy, ale niskie. W przeciwieństwie do tego, co na przykład budowało się w latach 80., domy piętrowe. To były też domy wielopokoleniowe. Ja bym jeszcze dodał do tego właśnie tą technologię. Te domy piętrowe z poprzednich lat najczęściej wynikały z tego, że osoby budujące dom nie decydowały się zagłębiać kondygnacji -1 w ziemię, bo to jest bardzo droga rzecz ze względu na wykopy, na względu na warunki gruntowe, szczególnie wodę. I rzeczywiście te doświadczenia z lat powiedzmy 80., 70., gdzie budowano domy wielopokoleniowe z racji w ogóle dostępności lokali mieszkalnych na rynku, powodowały też, że te domy miały duży metraż. Teraz są mniejsze, bo po prostu to kosztuje. Dzisiaj jeszcze fragmentarycznie taki rodzaj budownictwa funkcjonuje, choć już bardzo rzadko mamy do czynienia z modelem rodziny wielopokoleniowej zamieszkującej w jednym domu. Zanika również ze względu na rynek pracy. Młodzi ludzie w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają do miast i często samotni, starsi mieszkańcy lub jedna mieszkanka domu, który znacznie przekracza jej możliwości utrzymania go. Słyszałam też o takiej tendencji w dużych miastach, że właśnie pokolenie 40-kilkulatków, które wyprowadziło się za miasto, teraz wraca do miast ze względu na dzieci. Faktycznie tak jest. No niemniej jednak, jeżeli spojrzymy na salda migracyjne, więcej osób wyjeżdża. Oto jak mieszkają Polki i Polacy, pytała nasza reporterka Izabela Woźniak za 11.8. Oprócz uwarunkowań kulturowych i społecznych są jeszcze polityczne. Na przykład w Wiedniu ponad 60% Wiedeńczyków mieszka w mieszkaniach komunalnych albo spółdzielczych. Taka jest polityka tego miasta i tym sposobem czynsze są na umiarkowanym poziomie. Nie muszą zaciągać kredytów gigantycznych, hipotecznych na mieszkania. i jednocześnie w prywatnych, deweloperskich mieszkaniach ceny są miarkowane, jeśli chodzi o wynajem i budowę takich mieszkań. Podobnie w Berlinie. Chciałbym, żeby tak było w Polsce, więc w miastach wtedy mieszkanie w mieście opłacałoby się bardziej niż teraz. 2,2 i 7 trójek. Bardzo dziękuję. Rozumiem, ale nie krzyczymy tak bardzo o poranku, bo jeszcze wszyscy sąsiedzi nie wstali. Może ktoś chce się wyspać. Muzyczny rozkład jazdy. Koncerty to wieczorową porą raczej. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jest nowa płyta, miała być związana z nią trasa koncertowa. Muzyka pozostanie, ale występów fani nie zobaczą, a przynajmniej nie zobaczą w takim składzie. Po tragicznej śmierci lidera i wokalisty Linkin Park, Chestera Benningtona, pozostali muzycy grupy odwołali serię koncertów promujących najnowszy album, One More Light. Amerykańska część trasy miała zacząć się w tym tygodniu, w czwartek, 27 lipca, ale na stronie organizatora pojawił się krótki komunikat. Jesteśmy niezwykle przygnębieni informacją o śmierci Chestera Benningtona, trasa Linkin Park zostaje odwołana, a fani mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy. Wiadomość o śmierci Chestera Benningtona zszokowała muzyczny świat. Wokaliste w ostatnich dniach wspominali m.in. Kate Perry, Pharrell Williams, Justin Timberlake, Bryan Adams, Garbage czy Nickelback, a także wielu innych przyjaciół artysty. Judas Priest to kolejny zespół, który doczekał się swojej własnej gry na urządzenia mobilne. Judas Priest Road to Valhalla jest już dostępna w grze sygnowanej przez jeden z najważniejszych zespołów w panteonie heavy metalu. Zadaniem gracza jest podróż do tytułowej Valhalli i pokonanie wrogów zespołu. Co ciekawe, za broń posłużą nam kompozycje z repertuaru legendarnej brytyjskiej grupy pochodzące z koncertowego albumu Battle Cry, między innymi Breaking the Law, Painkiller czy Turbo Lover. Wokalista Judas Priest, Rob Halford, tak zachwala nową produkcję Judas Priest. Ta gra to miniaturowa wersja świata, który stworzyliśmy. Bardzo staraliśmy się, żeby gra umożliwiała całkowite zatopienie się w niej, co bywa trudne do zrobienia na małym ekranie telefonu. Ale wystarczy założyć słuchawki i uruchomić Road to Valhalla, by wejść do tego świata na tak długo, jak to tylko możliwe, aż przyjdzie twój szef, poklepie cię po ramieniu i każe wracać do pracy. To tyle o grze, a nowy album Judas Priest ma ukazać się wiosną 2018 roku. Sezon festiwalowy w pełni. Tym razem mamy propozycje dla tych, którym niestraszne są ekstremalnie długie podróże samolotem. Właściwie dalej to się nie da. Dokładnie 10 896 km dzieli siedzibę Trójki przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7.